Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Apple heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar aanmerkelijk meer omzet en winst behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Die stijging dankt het Amerikaanse technologiebedrijf vooral aan de lancering vorige maand van de iPhone 6 en 6 Plus. Door de sterke verkoop van de nieuwste iPhones zag het bedrijf zijn omzet met zo'n 12,5% toenemen naar ruim $42 miljard. Tankopslagbedrijf Vopak schrapt in Nederland 200 van de 1000 banen. Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten. Het banenverlies wordt onder meer gerealiseerd doordat vacatures niet worden ingevuld en tijdelijke contracten niet worden verlengd. De banen verdwijnen bij terminals en op het hoofdkantoor in Rotterdam. Dieven hebben bij een juwelier in Hamburg een grote slag geslagen. Ze gingen er vandoor met luxe horloges met een totale waarde van 500.000 tot €700.000. De meeste uurwerken waren van Patek Philippe, een Zwitserse fabrikant. De twee daders gingen er op motoren vandoor. Die zijn inmiddels teruggevonden, maar de beide dieven zijn nog voortvluchtig. Het weer. Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt. Af en toe valt er wat motregen en de temperatuur zakt naar zo'n 8 graden in het oosten en ongeveer 11 graden in het westen. Morgen is het zwaar bewolkt en valt er af en toe motregen. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Fijn dat u weer luistert naar een nieuwe aflevering van Tikva. Vandaag wil ik samen met u kijken naar de zaligsprekingen die we vinden in het evangelie van Matteüs. Woorden die door Yeshua tot ons worden gezegd. Woorden waar we ons aan vast mogen houden. En soms spreekt het ene meer tot ons hart en dan weer het andere. Maar altijd als ik het lees, word ik er stil van. Want het zijn woorden die eeuwig leven hebben. Er is een volgorde in te ontdekken. Ik heb dit hier wel gekozen voor de NBG-vertaling uit 1951, omdat ik hem daarin mooier vertaald vind. Zo sluit het hart van de Torah en het hart van het evangelie op elkaar aan. God liefhebben boven alles en ons de naaste als onszelf. Let arise.